reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 20 dzień marca. Zbliża się właśnie godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli ważą się losy miliardów euro dla Ukrainy, które miałoby pochodzić z zamrożonych aktywów Rosji. Nasza korespondentka Beata Płomecka zna szczegóły negocjacji na ten temat. Uwaga na przymrozki, tej nocy będzie zimno w niektórych regionach kraju. Wiemy już, jak bardzo spóźniały się pociągi w zeszłym roku. W tym serwisie sprawdzimy, jak zdaniem ekspertów w przyszłości poprawić ich punktualność. Około 3 miliardów euro rocznie. Tyle ma otrzymać Ukraina z zysków z zamrożonych w Unii aktywów rosyjskiego banku centralnego. Takie są szacunki Komisji Europejskiej, która rozesłała do państw członkowskich swoje propozycje. Zostaną one omówione przez przywódców na rozpoczynającym się jutro dwudniowym szczycie w Brukseli. W tej sprawie są różnice zdań, ustaliła to nasza korespondentka Beata Płomecka. Zarys propozycji przedstawił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. 90% z zysków ma być przekazane na zakup broni dla Ukrainy, 10% na odbudowę. Mam nadzieję, że porozumienie w tej sprawie zostanie osiągnięte wkrótce i wymienimy banknoty na broń. Większość krajów, w tym Polska, jest za takim rozwiązaniem. Te państwa tłumaczą, że należy przede wszystkim uniknąć dalszych zniszczeń ukraińskiej infrastruktury. Ale jest grupa państw, która na to patrzy niechętnie, a Ukraina chce iść jeszcze dalej. Tak mówił w Brukseli premier Denis Szmyhal. Nalegamy na konfiskatę wszystkich zamrożonych aktywów. W sumie Unia Europejska zamroziła około 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził w Pradze zaangażowanie Polski w czeską inicjatywę dotyczącą amunicji dla Ukrainy. Władze w Kijowie mają otrzymać pierwszą partię pocisków artyleryjskich w najbliższych miesiącach. Według Radosława Sikorskiego działania Czech, które dotarły do źródeł amunicji poza Unią Europejską, pokazują, że pomysłowością można zmieniać los Europy. Polska też potwierdza swoje zaangażowanie zarówno finansowe, jak i logistyczne w sukces z dotarciem tej amunicji tam, gdzie jest ona potrzebna. Udział w zakupie pocisków artyleryjskich dla Ukrainy zadeklarowało dotąd 18 państw. Praga przekazała wcześniej, że zebrano pieniądze na 300 tysięcy sztuk amunicji i że są niewiążące deklaracje w sprawie 200 tysięcy kolejnych. Rolnicze protesty dobiegły końca. Od rana w wielu miejscach kraju odbywały się manifestacje. Tak było m.in. w centrum Krakowa, gdzie przez 6 godzin blokowane było Rondo Mogilskie w centrum miasta. To spowodowało duże korki i utrudnienia. Rolnicy spotkali się w trakcie protestu przed Urzędem Wojewódzkim z wicewojewodą Ryszardem Śmiałkiem. Ten powiedział, że zgadza się z ich postulatami i złożył ich petycję do wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka. W pełni popieramy, utożsamiamy się z państwa postulatami. Uważamy, że polskie rolnictwo, polski rolnik powinien pracować i mieć godną za to zapłatę. Wcześniej już wiceminister Czerniak otrzymał ode mnie i minister Siekierski od wojewody Klęczara wasze postulaty, które były składane i na pewno możemy państwa zapewnić, że dopełnimy wszelkich starań o to, żeby te wasze podstawowe postulaty, które dotyczą w pierwszej kolejności spraw ogólnopolskich, zostały załatwione. A postulaty rolników są niezmiennie te same: zniesienie Zielonego Ładu oraz zakaz sprowadzania towarów z Ukrainy. IMGW ostrzega przed przymrozkami w nocy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydano dla wschodniej połowy Polski. Obowiązują one od województwa podlaskiego na północy po śląskie, małopolskie i podkarpackie na południu. W nocy temperatura spadnie tam do minus 3 stopni, a przy gruncie do minus 6 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do godziny 9. 4 miliony 807 minut. Tyle wyniosło łączne opóźnienie pociągów pasażerskich w zeszłym roku. Takie dane przedstawił Urząd Transportu Kolejowego. Zapoznał się z nimi Aleksander Przoniak. Z formalnego punktu widzenia przyczyną opóźnień może być 160 różnych czynników. Wszystkie są ujęte w dokumentach PKP Polskich Linii Kolejowych. Jednak, jak mówi prezes UTK Ignacy Góra, dużą część opóźnień powoduje niesprawny tabor. To jest wymiana pojazdu, naprawa pojazdu, wymiana wskutek awarii. W zeszłym roku punktualność pociągów przekroczyła 90%, co jest lepszym wynikiem niż w 2022 i podobnym do wyników w 2021 roku. Prezes urzędu wskazał, że najbardziej punktualni byli przewoźnicy, których pociągi poruszają się po własnej infrastrukturze. WKD w Warszawie i PKP SKM w Trójmieście. W zeszłym roku z przewozów kolejowych skorzystało ponad 374 miliony pasażerów, co jest najlepszym wynikiem od 1999 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Jastrzębski Węgiel drugi raz z rzędu zagra w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polska ekipa w rewanżowym meczu półfinałowym pokonała 3-2 Bankasi Ankara. Pierwsze spotkanie zwyciężyła 3-0. O tytuł zagra z lepszym z pary Trentino Volley Jelube Civitanowa. Przypomnę, że przed rokiem Jastrzębski w finale Ligi Mistrzów zagrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, a Zaksa ten mecz wygrała 3-2. Ta reprezentacja zrobiła postęp, uważa selekcjoner polskich piłkarzy Michał Probierz. Jutro biało-czerwoni zagrają pierwszy barażowy mecz o awans na Mistrzostwa Europy. Rywalem będzie Estonia. Takiego komfortu, jeżeli chodzi o to, ilu zawodników gra, ilu zawodników gdzieś w formie jest, to nie było. I tutaj, jak tak nawet porównanie patrzymy, że musieliśmy wtedy gdzieś tam sztukować i szukać tych zawodników, którzy grali, to dzisiaj generalnie większość zawodników gra i to jest dla nas bardzo istotne. Mecz na PGA Narodowym rozpocznie się o 20.45. Jeśli Polacy wygrają, to w finale barażu zmierzą się z lepszym z pary Walia-Finlandia. Magdalena Fręch przegrała z Włoszką Camilą Giorgi już w pierwszej rundzie turnieju tenisowego WTA w Miami. Polka uległa w dwóch setach 4-6 i 2-6. Magdalena Fręch niestety nie sprostała zadaniu i z tego powodu nie dojdzie do święta polskiego tenisa w piątek na kortach Miami. Triumfatorka dzisiejszej konfrontacji spotka się w Cigą Świątek. Włoszka na korcie była zdecydowanie bardziej agresywna, popełniała mniej błędów, a w Polce z każdym kolejnym gemem, szczególnie w drugiej partii, gasł entuzjazm i wkradała się bezradność. Nie miałam argumentów takich, żeby się przeciwstawić. Zabrakło też może trochę grania na impulsie dzisiaj i tych uderzeń, które robiłyby większą krzywdę. Podsumowała Magdalena Fręch, która przeżywa duży spadek formy. Od miesiąca nie jest w stanie wygrać meczu. Fręch uważa, że spotkanie Włoszki z Igą Świątek będzie zdecydowanie inne niż ich wspólna rywalizacja. Myślę, że wyjdzie z Igą, no to gdzieś ta jej pewność uderzeń i zawahania pojawi się tego więcej, więc to będzie inny mecz. Gdzieś w ważnych momentach zupełnie inaczej, jak się gra z numerem 1 zawodniczką, która ostatnio prezentuje bardzo dobrą formę. Dzisiaj w ramach turniejowych obowiązków Iga Świątek spotkała się na konferencji prasowej z dziennikarzami z turnieju Miami Open dla sportu w Trójce. Jan Paglaski. I jeszcze kolarstwo na koniec. Tadej Pogaczar wygrał trzeci etap wyścigu dookoła Katalonii. Słoweniec zdecydował się na samotną ucieczkę i nie dał się już dogonić. Drugi był Hiszpan Mikel Landa, a trzeci Włoch Antonio Tiberi. W klasyfikacji generalnej Pogaczar wyprzedza Landę o ponad 2 sekundy. Jutro będzie pochmurno, najwięcej opadów będzie na północy, termometry zaś pokażą od 7 stopni na wschodzie do 10 w centrum i nawet 14 na zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Serostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Serostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Słyszę, jak zbroją się. Nie ma siły, co tej mocy może sprostać. Za chwilę wybuchnie, wiem. Widzę przez cienki płot, obok już rwie ziemię pęd. Może jeszcze dzień i dosięgnie nas też. Tu, tuż, tuż za rogiem jest. Czuję już ją w kościach, może za chwilę już wybuchnie. Wiosna. Kolorem się wydostać, uśpiona woń w ramionach drzew. W kwiatach obudzi się, rumianych od słońca, jeszcze może tylko dzień. I dorwie mnie z tobą, wszystko wkoło przyjmie nową postać. Jeszcze chwila, może mniej, może już tu jest, jeszcze moment i wybuchnie. Wiosna. Może tą zacisz nasyci ziemię. Co przestanie brać, odpyta z siebie. Może tą zacisz ostatnią thank you. dwóch lat ten utwór to dla mnie nieodłączny element budzącej się wiosny. Beluga Stone i W. Absolutnie przepięknie płynąca i rozkwitająca nagle kompozycja. Po tych pierwszych surowych dźwiękach wszystko się nagle rozjaśnia i wybucha wiosna. A potem otula i wprowadza naprawdę niezwykłą błogość. Trochę podobną do tej, którą czujemy patrząc właśnie na powoli budzącą się do życia przyrodę. Beluga Stone to jest duet w składzie Beluga Triga, czyli Jędrzej Dudek, i Master Stone, czyli Maciej Sondi. Panowie poza tym duetem tworzą m.in. znakomity, funkowy skład P-Unity. Wyjątkowy m.in. dlatego, że to muzyka, która w Polsce powstaje właściwie dość rzadko, a w ich wykonaniu brzmi naprawdę znakomicie. We'll be right back. back inside to see much of it can die in me. I keep coming back to see what's left. You keep coming back inside to see much of it can die in me. I keep coming back to see what's left. You keep coming back inside to see much of it can die in me. I keep coming back to see what's left. You keep coming back inside to see much of you can die in me. And I keep coming back to see what's left. Znakomitej płyty No Codes, My Mind. To chyba był pierwszy singiel z tego albumu. Singiel, który ukazał się kilka lat przed premierą płyty w roku 2020. No, trochę czekanie na ten album było, ale jak już się ukazał w 2023 roku, to spełnił wszystkie oczekiwania, przynajmniej te moje osobiste. Muzyka funkowa nie ma niestety w Polsce lekko, a już tym bardziej ta, która nawiązuje do tych bardziej psychodelicznych brzmień w stylu Parliament, Funkadelic. Trzymam więc kciuki za Punity ogromnie, właściwie od momentu ich pierwszego singla. No to tematów około funkowych, takich soulujących i bujających również, ciąg dalszy, w tym przypadku również tych około wiosennych. Przed Państwem grupa Bemi Beck. Przyszła do nas nieśmiało, wystawiając na ludzi. Skoro mamy pierwszy dzień wiosny, to trzeba poświętować. Nie bójmy się wiosny. Grupa Bemi Beck i fragment ich pięknej płyty Bemowe Frazy z 1974 roku. No, pierwszy dzień wiosny zobowiązuje. Dzisiaj to właśnie ona, królowa pór roku, gra w tonacji trójki pierwsze skrzypce. Szczególnie, że podobno początek astronomicznej wiosny dziś faktycznie nastąpił około czwartej, tak jak w utworze grupy Bemi Beck. Pozwolę sobie sięgnąć teraz po pewną kompozycję, która jest właściwie taką dźwiękową eksplozją wiosny, ale tej wiosny już kipiącej kolorami i życiem. Skarby i nektar. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i sznurówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w mroku obficie kwitną, zwabiając troje skrzydlatych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. W których uwijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach. Chodzi upragniona wiosna. Cała łąka aż pulsuje. Głos Krystyny Czubówny w otoczeniu pięknych dźwięków natury i oczywiście dźwięków stworzonych przez Skarby, czyli Tomasza Stępniewicza. Raz, dwa. Taki tytuł nosi album, z którego pochodzi ten utwór. Album niezwykle różnorodny, międzygatunkowy, pięknie posklejany z różnych dźwięków, bo ważną rolę odgrywają w nim sample. Co ciekawe, wśród elektronicznych brzmień znalazł się na nim także znakomity cover Nowej Aleksandrii. I przy okazji jest to chyba jeden z najmocniejszych elementów tego albumu. I tu pojawiają się nie tylko Skarby, ale także Serge Buffo, a dokładniej jego głos. We'll be right back. Mały powrót do roku 2021 i do płyty Raz, Dwa, za którą stoją skarby. I przy okazji powrót do znakomitej Nowej Aleksandrii. No, to wersja mocno zbliżona moim zdaniem do oryginalnego wykonania Siekiery, ale też w moim odczuciu naprawdę znakomita. To teraz coś z kategorii nowości i właściwie możemy też podciągnąć ten utwór pod kategorię wiosenną, bo jego tytuł to Klucz Ptaków. Nowy singiel grupy Terrific Sunday, który przy okazji zapowiada ich trzecią powoli zbliżającą się płytę. To show what I can be, all I see. Voices careless, free, but they care for me in a numb speech. As I make my way to show what I can be, no one believes. Flow. As I make my way to show what I can be, all I see. Voices careless free, but they care for me in a numb speech. As I make my way to show what I can be, no one believes. To nie tylko nowość, ale także w zasadzie debiut zespołu Farin i Taking Water. Drugi wydany przez nich singiel. Niezwykle przyjemne to brzmienie, a głos wokalistki no, bardzo mocno przypomina mi brzmieniem inną grupę australijską, Hiatus Coyote. Anyway, but here. my bedroom. I got a bedroom that has a window when the sun sets in my bedroom. I got a bedroom, it is a red hour when the sun sets in my bedroom. It feels like a moon inside of flowers. It feels like a moon inside my eyelids. I don't want to be kompozycja, która przenosi do tego magicznego momentu, w którym słońce zachodzi i roztacza piękną czerwoną poświatę, a my możemy po prostu obserwować ten niezwykły proces. Hiatus Coyote i Red Room to za nami. Klimatycznie nam się zrobiło i tak właściwie będzie już do końca tego spotkania. Znowu zahaczymy o muzykę najnowszą, tym razem ze Szwajcarii. Klaus Johann Grope i ich muzyczna wieża Babel. When You Leave. Take your hand. When You Leave i Klaus Johann Grope w programie trzecim. Ile języków pojawia się w tym utworze? Właściwie nie wiem do końca, czy udało mi się dobrze policzyć, więc powiem po prostu, że wiele, bo to się na pewno zgadza. Na zakończenie dzisiejszej audycji album, który w poniedziałek wybrzmiewał w audycji Półperfekcyjnej Płyty dzięki wyborowi Maćka Buchwalda, a ja przez to wszystko wróciłam do niego w domowym zaciszu, do tego albumu oczywiście, a potem powtórzyłam tę czynność jeszcze prawdopodobnie z 10 razy. Carrie and Lowell, przepiękna, wzruszająca płyta Sufjana Stevensa. To nam wybrzmi na zakończenie. Dziękujemy za dziś. To była audycja W tonacji trójki, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Should Have Known Better. To na zakończenie. Do usłyszenia. Thank you.